ناخلی پس باز رینا رسوکو چی رولی من پاغمان دی باران دکانو او باز رینا رسوکو چی اونی والا راولی من پاغمان دکانی او باز رینا رسوکو چی اونی والا چگلی جبری علیہ السلام او باز رینا رسوکو چی اومن دمونگا گا پر مدرکیل تکارون او باز رینا رسوکو چی غرک المونگا وما کار اللہ او نو اللہ چی ظلم اکڑے پدائی والی لیکن اودئی فضل نغبر باندی کے ظلمی کہو مثال دعوی کسانو چی مولی سوال اللہنا اولیاء مردگاران کمسر الان کبود پشان تزجولا جی دے اللہ وی نجولا جی انی مثال دے اتخذت بیتا چی جول کرے دے کور و این آوہن البیوتی ایقینن دیر سپدل چورننا لبیت الان کبود خامخا کور دے جولا جی دے مطلب دا دردہ کور دا دیر معمولی او سپد دے دا دیر معمولی او سپد دے داولی اللہ کور دے جولا جی پا مثال کے ذکر کرے دے ذکا آبادی چی کی گیا یو سو فائدو دے پارا کی گی کلبند وی چنور لگیا ناری لسوی سفر والا وی سفر والا وی نکل وی یر جی دباران بچی ما دباران ہو دے گرمی سردین بچی ما ناری لکوٹا وی نکل دے وی یر جی دشمن محفوظ ما ناری لکلا وی آری لبرج وی نو دور دے کل بند وئی آبادی کے پارا وہ یار جی سے اوخر ڈٹون راجی ناری لچار دیوالی وئی نو داکور داد ابھی خبر ہی مل رہے پوری نکڑے منوار پکے خلا جی تاڑ پکی خبر آبری نو دشانی د دشمن کباران نے نو خبر کی لگی نو د دشمن نے بچاؤ من دیا کل کل دسی دل پورن لگ آپ الگ سے لگی نور بسی چرمخ کئی لگی نو دل اپنے دیر لیلی اختیور کری دی ادھے دیر لیلی اختیاری اگو اغور پسی رو رسی نو یہ تو پور تدر آرسی دون روان دیو نیسی او وی خوریا او یا دا بھی چی دا دخپل پور کی خیان جل بن جل سی او آراشی او وی خوریا نو نی دا دشمن نا دا بچ کی دو دا پارا دے دیس فائدی دا پارا نوے نو دا شانی مشرد چی مخلوق لوئی راو رسی جرا مرد شی ناغد لیس فائدہ نیشی ورکولے ایس دا تو دی سڑی نیشی بچ کولے چگلی قدری سخترا نشیا اس تقریب نے نشی بچ بولے سرنگی کی دولا جی پور اگلا اس فائدہ نشی ور کولے نو دکا شانی دا دے چی مخلوق لوئی رو ایسی گرام حضر شیا ناغوالا اس فائدہ نشی ور کولے دی آیت لانی تفسیر روح المانی وی پا دی آیت کی اشارہ دا آغا چالا یہ تم تعالی غیر اللہ عز و جل چاہے اعتماد کرے بغیر دالانا پبل چاوان دیا پاس باب دنیا و داخر کی پس دے منقطع رفت المراد نا نظر رسید ان کے مراد تا دے مراد سنشی رسی دے ذکر دے اعتماد کرے بغیر اللہ وان دی آغا غیر اللہ چاہے غدلا عفق مفائدہ نشی ورکولے او دا شانی وہی ابن عطا نے لی دی منی اعتمد شیئن سوى اللہ عز و جل کان ہلاکہ فی نفس ما اعتمد علیہ وہی آغا سوک چیل اعتماد ہو کبیر اللہ نب بل جابان میا وہی با ہلاکت دو ام پا دغس کی چید پہ اعتماد کر رہا ومن اتخذ سواہ عز و جل ظہیران نقطع علی نفسی سبیل العصمتی وردا الى حوله وقوته آغا سو شبیر اللہ نے کل سو چندازی اگر رو نو تو پس پل ران ماندی لار دو بچاو اگه پا ران ماندی ختم کرا او اللہ لگو واپس بریشی داگو فی سریو قوت تا او دا یعنی دی ایت لاندی فتح القدیر وی دا شوکانی وی مثال دا کسانو چی بید اللہ نے نور سو مددگاران نیولی دا غی سرمین کئی ای باندی ران سواری پا خلو حاجتنو کی بید اللہ نا سواءن کانو من الجمادی او الحیوانی او من الاحیائی او الاموات و من الاحیائی او الاموات برابر خبر دا چی دادو بغیر دا اللہ نا سو مددگار نیولی اگر بوتی یا یو زناوری یا دا دواندو انسانانو نی یا دا مرو انسانانو نی دا شانی دا دی آیت پا مناسبت وین یو شاعر دے ہو دیر نیت پیر دے چلاسی بابا او جواندے لے اللہ دے جوان کے خیر و برکت واجئی آگا یو کتاب دے آگا فیوز ربانی نائی کیا روائی مگر بی دمی باشی آن کبوت کہ خانہ بسادت بسخنی بیوت وی لیدلے ودی اگر جو لاگے چاگر اندو کور دو چتنو سرے دان لکور جو کرے رے وپور سی دمازوے کہ از خارسن نصابی چراخان اے ملن وی دنہ میں تپو زکر چی دو گاٹی او دو خار میں او دیخ پر پور میں جو رو اے ملن گا کہ تا دا کور دان لا داگا جالکو میں جو کرے رے نوی اغلا لوی چی محکم ترد خویش چی محکم ترد خویش خانہ مصاد مبادہ دی عمری تو عمرش دراز وی اغلا لوی چی دخپل غاننا دخپل غاننا سیوا مضبوطا مضبوط پور مجوراوا نبی عمر دد ستاد عمر میں سیوا دس پور مجھو جی سال عمر میں سیوا عمریا اگر خانہ قصر قیصر بود دمی مرگ باخس برابر شود وی کستا پور دا قیصر بادشاہ قلاویا دارو بنگلوی نو پا وقت دا مرگ کی باغا نیو تیری کمبر برابریا اگر تیری سر برابری مطلب ہے کہ تدیر دیا ناو دیتا لئی سمنی کہ گر قصر از ضرب ہوا گیا لیز تو اندرونے سے تینے سے چیز وی ذکر جی کوئی بنگلستا کہ ضرب نجوری عیدت مندہ کچی تبا جنی ناغس شین دیا دی قوم مغل مانت زیبا بیوت گرفت است جائے زفر عنکبوت وہی تو مغل تو بادشاہ اگر خیستہ پورن پاتیشور اور ظفر بادشاہ تو مغل رستن بادشاہ رے وہی داغی ظفر بادشاہ رے اگر جولا جی ہوا اور دی وجنا دگا یو سو میں اشتوان دی اسے تلے ہوا دگا تھا منفیری لگلما نمیراش لارا کی جیم دن جوڑی ورخکار بشی ناگر پور باندی چی وردن نکی گی پا دروازن یو کتبه نکلی دا او پاکور باندی برا لکلی دی بیتو لانکبوت پل زان دسو وی پل زان لانکبوت وی دا دا جولاجی تور دی او چی لرشی ندا رو نقشتا دی او ندا پیری مریدیشتا دی ندا نظرانیشتا دی اس چی نشتا چی لارو خالص یواز ناس خالص یواز ناس دی سر سر تور او جلاز مکٹ کی دا سنا سلا کرو چی ناس دی او بس یو بالا کی دی دی دی گا چی نیو لیو مون سر تقریبا دوانیمی دری جنتی خبری را سر کری وی یو خوابت خبری نوی او دا دوانیمی دری جنتی کی آگا دک کشان ناس دی بودا سر استنگیر او نکری دی لگرم پسر لگر پا گیر لگر او دک کشان ناس دو نس آباس خبر او لگدا سی خبری چی کاش کی چی تک شیر نو خیستا خبری او بس آبالا سو مک کشانی نیولیو او ما این آورتا کیجیو اگر رو خبری نبس کولی او جنین چې موږ لاړو خبرې شروع کړې نو مې خدای دا تاسو خبرې دا به اوري څوک بیا واد کې چتواله مراد او ډېر ښه خبرې هغه کولې وَإِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ او یقیناً ډېر سپک اما مدینو کورونا خامخا کور د جولاګي دی لو کانو یعلمون کاش چې کوې یقیناً الله پوهېږي په هغه څه باندې چې را مدد کوي دی سیوا دی چې را مدد کوي دی سیوا دی الله نه من شی څه شی او دا الله زورور حکمت والا دی ازادي مثالونه چې بیانوموږ دا لناس خلقو تا انکوئی پریوان نیل العالمون مگر عالمان نالاوی منجے خلقو لبیانو اپوئی جی پی عالمان نبیا دا خلقو دا پار دا بیان فائدہ سشوا نا خلق بد علماء منی کن خلق بد علماء منی او فائدہ بی پتی دا خلقو خب دا خلق بد علماء تقلید کئی نو جتنے تکلیف ناروا دے اللہ شرک لے نو بس وہ اللہ دے خلق لوئی تاسو با شرک کوئی علماء با بھی پوئی گیا اننا علماء اغب خبر کئی امیان اغب منیا ولو استاسو امیان کی دی ناغب چا تکلیف کئی جتنے اغب بخاری منیو قرآن منی اگر نہ بخاری نہ خبر دے نہ قرآن نہ خبر دے آگاہ نہیں دے اگر لگے تو سب آگمائی استاد تقلید شرک نہ دے ارے ماں ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقلید اگر شرک دے داستا کل انصاف دے اور داشانی میں کل کتابوں نے رد کرے نقل وہی قال امامنا ابن تیمیہ او قال امامنا شیخ الاسلام ابن قیم او قال امامنا الشوكاني الشوكاني دا شويلي او زمان امام ابن قيم دا شويلي او زمان امام ابن قيم دا شويلي انو وواي رستو تسوك تقليد نكايا ناغي خواهي زمان امام صرف سوك پیغمبر صلى الله عليه وسلم او زمان قائد اعظم صرف سوك پیغمبر صلى الله عليه وسلم افسانی تقلید کو جب چھوڑ کر تم ہو گئے آباد ہے خوف ایمان کو برباد کرو گے بے وجہ مسکن آج خطا شیری او کتاب نے ڈکڑی دیا نس پس روان دے اتخذ الہ ہوا پل خواہش پس روان دے ندے جد پل نفس مقلد دے نو خیر دے او جبل دے امام حنیفہ یا د امام شاہی یا تو پسی روان دے جوڑے گا غلط خلق دے ورتوا حال تنک مال دولت گرا دیا ناخرم تو مکلدی نو نرا دی رکائے ہوم دو مسئلہ کی حنفی دو ایم دو مسئلہ کی حنبلی قائل دیا داغی قائل دیا اگر جتنے زمون جا امام ویری دیا او محمد بن عبدالوهاب ویری دی ابل ویری دی اگر پخبلوان دی احناف دی پخبلوان دی اگر احناف دی و احناف من بلکہ حنبلیان دی و ما یاقلوها انکوی بدیوان مگر علماء خلق اللہ السماوات والارض پیدا کری دی اللہ اسم و نور مکا دل پار کے حق کا رشی یقیناً بدی کے خام مصائب رد دے دلیل لے پار دو مومنانو قول والا آغا جواہے کو لشی تاتا من الکتاب کتابنا اپا بندی کو پا مدوانی یقیناً مز مانا کئی بندہ آنی الفخشائی دبی آئی اید کارنا والمنکر او دناکارا بینانا والا ذکر اللہ اکبر نو دے وئی زمونگا مز نرے زکا جرنو منگا فاشاو دا منکر نلمنی کی گوا وائی تو دا مز پا مقصد نی خوا زکا نیمانا شرے کتال از مز مانا در طلا تب از فاشا و منکر نمانی وی لکت مز کی اللہ سر سوا دیکی دے وی رسو خبرین کی رسو آما انوی دا کنڈی بیا سکو بویا لکمونی خو حمتو کا کنا ار ارز فضان لازم کا زب از یوت کی مانا از دا کوم سبحانک اللہم پاکی تعالی اللہ نکر سوا مز دوکو استاد دلدائیو سکے او خیلو نو بچی ما خام رازی نو ترغی بتا دا سم ریا تکڑی نو بل رز و تبارک اسمو کا برکت والا دی مستا اللہ استانو سر خیر و برکت رازی نو بچ جوڑی چلایو یو تکے وے ہم اصلا دا چبی ورن کی اللہ استانو کی صدار مشتا اللہ بل سو برکت اچول والا نشتا رے رنگی دوچی کی سم رکھا گئی او کدا تا آخری لفظ بالکفار ملحق تو رسی دیا مجھے داری بسم رکھن دیا او بس دے شل جگڑ ایمان میں جوڑا کڑی رہا یو ٹھکے یو رز کی نشی وے لیا او دے وی یرن دا گران دے گران دے او آئے کہ بندو دے وی جیو سندر ہو آیا انو تو بولے کتابوں نے ہوئے اولی زکا غیب دشیوی گر لیکن اندر دی دل دولاری دی دروازہ کی مچی آگا سوائی ماغا شاید زخلم خوزی آخوزی تو اخلیر جورا دا زوی دو سر یادی کری دی دو سر یادی کری ناغا تشپا ورد گاڑی سرد نو داغا یادی گی او چی تشپا ورد استاس سرے انو یوڑی او تکنی یادی گی خنون سنی دی سفایدہ بگی نشتہ دی او بیا اولتوائی زمونگا مز سمود دینا نا ذکر منگا فاشاو دا منکرن نمونی کی دی ولا ذکر اللہ اکبر او خام خا ذکر دا اللہ اکبر دا دیر لیلے اللہ پوئی گیا مراد تنید اللہ کتاب مطلب دا اللہ کتاب دیر لیلے واللہ عالم واللہ پوئی گی پاغ سبان دی تسمعون کتاب سکوئی ولا تجادلو او جگام کوئی اہل الكتابی داہل کتاب سارا اللہ باللتی مگر پاغ طریقی باننی ہی آسان جاگر رخدا آغا دا چی خپل دلیل پیش کا آغا دا چی دا قرآن نا بیان کوا ومن احسنو قولا ممن دعا الاللہ وعامل صالحا وقال انی من المسلمین رسول حامیم سجی آیت اس مرارو لہو حلتم اللہ وی ادفع باللتی ہی آسان فیضر لذی بینک و بینہ آلاوتن فانہو علی حلیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم ندلتم وی الا باللتی مگر پاو طریقی سرا چغل رخضا الا الذین ظلموا منہم مگر آت آسان کی ظالمان جید دینا تاولید منگوائیو منچ کم مسئلہ کری دا یا کم دبیدات و رد مکرے دے نمون پائے وانی کتاب لکلو موقع ویشات اور علماء دیوبان نبائی کی منگا دو دیرش مسائل پل آگا اخل چاگر علماء دیوبان دو کتابونا افتاوی داوی نڈکی دی ندا جگڑا دا دا مبتدین سارا باللتی ہی احسن ودا سی طریقی واندی چی دا دیر خط طریقہ دا یا پرون چی ما رد کو دا سمائے نوتا چی او ریدل دا مرو دا سینی دی دا زمین مسلک نرے او بیا می تول تمام کتابون دا احناب و خیل سیوا دا عرب دا فتاوینا چی اغس دی ہم بلیان دی سیوا دارینا نور تول دا احناب دا کتابون والی و عبارتونم نو دا سری دا جگڑا دا اہلی کتاب سر پاگا تنکی باندی دی آسانو چگڑے رخدا اللہ الذین ظلمو مگر آت آسان کی ظالمان دی رضینا دا غیلو پہل جو نخلاسی گیا دے بوئی دا اہل سنت والجماعت نوی کر بولی رکدائی وئی چی مڑی ناوری نو اے پرون دی دا غفل مقتدا خبران آوری دا چگڑا من دا مقتدا دا مستاس پر اینام او زمینگا حقیقت کیا سوک موتی کے بیت اللہ رحمہ اللہ چار سوکھ آگ چال ابد ویا اوئی چدا اہل سنت والجماعت کی داخل نہ دے چدے ویا چمڑی نہ اڑیا نگویا چدے حضرات صاحب کرام اباسی جماعت دا اہل سنت والجماعت نا گویا کی دے حضرات صاحب کرام اند اہل سنت والجماعت نا اباسی آگئی ہوں چمڑی نہ اڑیا چمتی رشید احمد گنگوئی رحم اللہ بھی یو پائے دیا حضرت آئے شرط یا نہ نارا بل حضرت ابن عباس دیا او یو دا غینا و منہم الامام او یو دا غینا امام ابو حنیف رحم اللہ دے نو اللہ وی اللہ الذین ظلموا منہم لیکن آکسان چی ظالمان دے غینا نو دا غینا و پیستون خلاسی گئی آگئی بس اعتراض بکئی او ضرور بکئی نو دی وجن دے اعتراض نا لیونے سڑے یری جی وقولو اوائے آمنا ایمان روئے منگا پاگ کتا چرالے کے لشے منگا تا وما او پاگا کتاب بند و اندل ایلیکم او رالے کے لشے تا ستا او مددگار دنگا او مددگار ستا ستی او مددگار دنگا او مددگار ستا ستی او منگا او جلال مسلمون غار کی خودون کیا او منگا او جلال مسلمون غار کی خودون کیا وہی ولے وے دے وے کہ ورن دو دین وان خو دے یو دے وی دے کمت لیک ورن دو دین وان خو دے یو نے نہ نہ یو دے اگر دار دے وے تو نو شریف جو رہی تو ورن دو دین وان خو دے یو دے دے کافر او ورن دو خو دے اگر یو دے وای نمانی ایتلا و سر جو رہی ہے نہ دے اتی وے کتاب ایمان راڑی پدی قرآن کریم و من هؤلاء ادی مکی والا ایمان راڑی پدی کتاب انکار نئی پایا تنگوانی مگر کافر وما كنت او نويت صداقت الله پیغمبر او نويت چلوستیدتا مخیدین من کتاب سے کتاب او نوی خط کولیش جدی کتاب یمینی کا پخیل آس بلوانی ایفن پدا وقتی لر تاب المبتیلون خامغا شک بکڑے باطل پرستو چی بس دا خودلی کلی دیا زمونگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی پیغمبر ہوا امی پیغمبر ہوا یعنی لکل لستری نوزدا خدا پاہو کی صفت دا کمالو بل چاکی دا صفت دا نقصان دے دانا کی شکر دے بی سنت بھی وصر دا پارا پارے ما ننا دا ستا کمکل توب دے نا تا علم کوا او پاہو کی دا صفت دا کمالو چی دا سی امی پیغمبر تو گورا او دمرا فصیح او بلیو تو گورا او دا سی بہتر کتاب لسطول او گورا بل ہوا آیات بینات بلکہ دا دیا دا قرآن کریم آیات نوی واضح پسینو دا کسانو کی چور کرشے اور تائلم انکار نکے پایتنو انگوان مگر ظالمان وقالو او آئی گئی لولا انزل علیہ ولی مشیر علیہ گلے پتی پیغمبر واننی مجھے طلب رقل نوایا انما الآیات عند اللہ یقیناً مجھے دا اللہ سردی و انما و یقیناً انا ذو نذیر مبین یرا درکا ان کے مخکارا اولم یقبیہم آیا نکا جو کی گی رئیتا انا منگا چیو انزلنا علیکا الکتابا رالے گلے من پتاوانی کتاب چلوستیش بلے واننی یقیناً بلے کے خام خواہ رحمت دے او پن دے دپار دے قوم کی ایمانداری وہ آیا کافر خاص اللہ گواہ پمین کافر خاص اللہ پمین زما پمین ساسو کی گواہ پوئی گی اللہ پاس واننی چیدی پاس ماننو کے اوپر مجھا کی والذین آمنوا ایمان روڑے بالباطل پالے او باطل او باندی او کفر کرے باللہ توحید اللہ باندی دو کسان ان دئی تاوانیان او تلوار کئی دیتان پار رابانی ولولا اجل مسمان او کچری نو میٹا مقرر لجاہم العذاب نخام خار اگل دو دیتا عذاب او خام خار اگل شدیتا دا عذاب ناسا پا دیمان پوئی گیا تلوار کئی دیتان پار رابانی او یقینن جہنم خام خار جی رکم ان کے دے پکا دروانی پکم اور ازمانی چپٹ بجی دی عذاب دا پاس اخپل ادلان دی دا خون پلونا او ادو ای اللہ اسد ای ما سزا دارسے کی ویتاو کتاو سامل کوا نو دے ویا کم سلکو ما نو چرت بزم سبکو ما نو اللہ ویا یا عبادی اللذین آمن حضر شیر رحمہ اللہ و دایاتنا پدی وزن ہوئی اے بندی دانو زما آکسان کی مانے روڑے دے یقین انزم کرما واسیتن فراسدہ فی آیا فابدون پس خاص مالا فابدون پس جرا فریاد عجیبی بارد کوئی مدے وئی چتپا بلدے کی بمرشما بلدے کی بمرشما پردی وطن کی بمرشما او پا پردو خلقو کی بمرشم اللہ وئی کل نفس ان بھائقت الموت ہر یو نفس کن کے مرگ دے او ستا تو خیال دے سی بندہ پردی دے کی مرشی نو پا خلقو سی وام معزدی دانا چی پا غی من نسکو کی پای من نسکو کی سپک سلی وئی دی سواتیانو کی رلتا یو زنانا مڑاو نو چی خلقو کم خدمت کرد نو داولی دا پار در رضا دا اللہ نو خلق بیدا دا اللہ در رضا دا پار با دی خلق خدمت کئی حضرت شیر رحمه اللہ وی مبتدین با مالا وی مرا یو سڑے مر باشی مر باشی خلاص باشی دانا سو بیدا خفولو نی ایمالا وی تار برانا نا چوی ایمالا وی تار برانا نا چوی تار پکی واچو سن خولا تار دے چاہ بس تن خولا بھائی آگ تا پاسی رو کش تار برانا ناچوئی مطلب جن برانا جاڑی نتی روی پو مئی پلی بڑھنا روانی دشانی دے دائر سات کی ناس دن در کنجی نشی پری خوئے ابرم نشکتے ذکر ناس خود بدعاتو پا مجلس کی دے این جوڑی برا نشکتے نر سرے اگر چی خبر کئی نو برا دوری او کم سرے چی اگر چی غلائی نو چی خبر کئی خبر دا چی رہو جاتا نو گوری یو فا کتلی بلفا نو خبر بم کئی یو بلفا پا گوری اولی ذکر دا غل لگیا دے خبری کئی آگا سوچ لگیا نے جدی گلا دا پسا چن دے مال ری سن بھری خول مائی داخل کی خخی نئے دی وجی نہ خام خان خا گئی کی غری پہ درد کئی وہی بدرنگ لو بیا بوئی کئی جا بدرنگ لبوئی کئی بس پری دا سو بن خخ کی او تاس بنانا پاران جن تیر ہوئی اللہ کی مسئلہ فرق نو اگر جنازہ سنگو او خفول سنگو او اس دا وقت سنگو دے واتیر لاش را کی سپردن دے زیر خاک خاکش چنان بخورد کذو مصطفان ماند مبتدین حق شول نم نشانی پاتی نشوا حضر شیر رحمه اللہ آخ اخشرے دے او خو سورہ درسن کی والا دعا گان کی گی او شاگردانو اگئی پا درسن دنیا روخانہ کرے دا دنیا روخانہ کرے دا دائی جلی پوری خانی دا وی دائی وی دنیاں کی دارانا منگا کرے دا انورا دنیا تولا تیار دا زمونگا دا اللہ پا ذات تسن چی دارانا زمونگا علماء کرے دا انورا گیر چا تیر تیار دا تیار دوں دا شانی خبر را دا شرکیات تیار را دا بدعات تیار را دا رسون و دا رواج تیار را او کرانا کڑی را الحمدللہ شاہد کڑی را دارانا دائی کڑی را او کنورم سے تیلی میری بلائی دائی رمون نا چلی ردہ کڑی رے دائی رمون نا چلی ردہ کڑی رے او کنینو حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی دادی ملال قسم ور گئی جتب ادی ترجمی لب بن کی نو ناس اتا دی وین دل دا کڑی نو وین دی لا قسم ور گئی تا زمین ترجمہ نہ ہو رہی ولی تا زمین ترجمہ نہ ہو رہی نہ برابر ہی ہو رہی برابر ہی ہو رہی او مسد کو خبری چہ دا سب فائدہ جی او برک جے دے اعتراض نو کبھی دا جی دے اعتراض نو کبھی دا جی اللہ پل پیغمبر تو یا عبادی الذین اے بندگان رما کسانو چی مان مروڑے یقین مقدما دفرا بس خاص مال جڑا فریاد آج بھی بار تو کئی ہر یو نہ سکون کے مرگ دے نو من لو دا تو بے وے مرشیا انو سم میلے نا تر جاؤں نا بیا تر من گتا واپس کولے وشی تا سو زنی بار ملک مرشیا وین نے من بے خام خار خام خابے راڑو دغل کلا مثال نو کل پہ انگلینڈ کے مڑ نو غلام بھائی مولانا صاحب نے تپوس کون والے ہوئے کہ دل تمڑو سر حساب لکھی گی حساب کتاب لکھی گی نو رہے کچہری دل تن پاسی اور اللہ سر و ملاوی کے جنت تو بھی نو رہے رہی او کنا الت حساب کتاب و سر کی گی ہو دل تو سر لکھی گی نو خیر دے وہ کہنا الت ہم وہ سر حساب کتاب کی گی الت نب ہم پاسی چی مومنی الت نب ہم جنت تلی نو بھی ایسا لڑا رہی چلے جا رہا رہی ہے دیو جن دا رہا دل دا صحیح خبرہ نظار دا صحیح طریقہ نظار والذین آو آکسان چی مانے روڑے لے عمل لے کری دی نیک دے وئی یرد آئیو کوٹانائی میرا دا دا خواب دے بدری اڈانا کوٹانائی میرا دا پرانا پا جیشی محلہ وئی آو کسان چی مانے روڑے لے عمل لے کری دی نیک مخام خا زیب ورکم گا رجتا دے جنت نا بالا خانی یو چت بنی سو سو چتون بھائی دے جنت نا بھائی جیوا دولان دے انو دین نا ہونا نیشہ بھائی بھائی کی اصخ دے جرد عمل کون کوا آو کسان جی صبر اوک اللہ دین آو کسان جی صبر اوک اپرا فول باندر نام سپاری نو دے وی یار دلتا می دکانداری دا زمیداری می دا جیداد میرے او بیان اسباب برابر دی مجھے بل مل دلاشم نصبہ خرم نا اللہ وی وکائی من دا پتن او دیر دو زندہ سرونا نشبارو لیران سر رزق پل اللہ رزق پر گئی دی تاو تاسو تم رزق در کئی او دا اللہ دے او ریدن کے اپوا اگا مارد چی پلی جالی لرازی تپس دے کارد دے بل مر گئی دا نو دا دی دکانداری چرتا دا دا دی زمیداری چرتا دا دا دی نور ساسباب دا گزران چرتا دیا کندیش تا دے چاگے وان لڑک کرے دیا نا نا حدیث بات کی راضی کتا سبا اللہ وائن توکل کو حق توکلی ہی لکسرن کی پا اللہ توکل مناسب دے نو تاسو لبری دکدار کی دا سی کما یارو کتر لکا سرنجی چمار غانو ترید کور کئی چی تاو دو خماسن و تروح بطوانا چی خار پاسی نو ججوری تشیوی او چی مازی گر را دی نو ججوری والا اللہ ڈکی کری وی او چی گوری نا اگا مر گئی ستا کور کی جالی وا چی آتو تکر کی اگی جالی چولی نو بس اگر زی او سچنگی پی شای راڑی آغا آغا دگل ورکی آخپلو بچولا زدتو کلر شای اسو چنگی پی شای پیدا که ستا برفت رشی آغا زی ابا جوڑی دا چلن دی جون کڑی خپلم زان مرائی او پیندش پاک بچی دی آغا یم مرائی نو داولی اللہ اگل ورکی که پیدا کئی والا اللہ آغا زاد دی چاہ مواری رسم کے رب مخلوقات یو منگک دے یو منگک دے ایو انسان دے بس ایو میگے دے دادری جمواری کئی دین بغیر بل سو جمواری نہ کئی او اللہ رضا کی جرید پرور کئی اللہ یرزقوا اللہ رزق ور کئی دیتا او تاس دم در کئی ادا اللہ دے اوری دن کے اپوا اس دے وئی یردل تخمی خلق بیام سقدر احترام کئی خبر بھی مینی خلق می ستابی دے نو بہر خبز ماسو اسوک تابی نی نو اللہ وئی ولائن سالتا ہوں اگر جر تپوسو کتر رئی نا چچا پیلات لی اس من نوزم کا او کار کی لگولی دن ورہ اس کو مئی مخام خا وائی دئی وائی بدئی چی اللہ ضلر شا بل دے لگیا بیان کو اللہ بدل خلق مسخر کیا تو گورے نا مارا اس کو مئی ارے مسخر کری دی طالب خلق مسخر کیا فانا یو فکون پسرنگ بندولشی دئی دی مسلینا دا اللہ بدر رزق فراہ کی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر لہ اللہ فراہ کی رزق چالے کی خوشی دی بندگان اخبرونا ویقدر لہ او تنگئی دا رزق چالے کی خوشی یقین اللہ پارے وشے بائیں ربوا او بجر تپوسو کتر گئینا چی سوک راورائی دی برنو با حضرت شیر رحمہ اللہ وی ظلر شک اب رحمت جوڑ شا ورد رحمت جوڑ شا از بل ویوری دا بل ویوری دا مطلب دا کم دے چی ضرورت دے نو دا ورد رحمت باران در رحمت جوڑ شا ووری دا حالا باران در رحمتو کا بیانو کل مسئلے توحید وی پندشو قرآن سے دیو دے کی تقریر کو آئی کی باران شو ویچی باران شنو رے اللہ اے اللہ تو دمرا باران لا صبر ور کیا ترہی پوری باران در رحمت دا صبر ور کی تر سوچ ما بیان نہیں کرے پریج جگم باران رحمت ور ان کا نکی تر سو ما باران رحمت نی ور اولے ما با بیان نی بس کرے اللہ ترہی باران لا صبر ور کی اگر خلق گواو جو باران ادری حضر شیر رحمہ اللہ بیان او چی بس اکر نبیاد آغین اور اس کو اللہ باران کرے دے دیو جن حدیث پاک کی رائے دی بازی دخلے بندگان دا سی دی لو اقسم آل آل اللہ لعبر کپا اللہ قسم کی جد آکار بدا سی کی گی نا اللہ غزاد دے چی اللہ پارا قسم کی بری کئی فآخیا بہی الارضا پس جن دیکھے اللہ پتی سرزم کا پس دوچوا لینا مخام خواہی بلی چا اللہ نو آیا لائد دحمدن دے اللہ بلکی در دیا کزین لا یاقلون اقل نکی وما هذه الحیات الدنیا او نے دا جن دنیا مگر لہو ولائب آبسی دیولوی او یکنن پور دا آخرت لہی الحیوان خام خادائی جواندون اصل جواندون خود جواندون دا سدے دا آخرت دے ادیو جن دا اللہ پیغمبر دعا وفتی دا دعا وفتی دا او انسوارولا مہاجرین لے دعا کولا چی اگر لگیاو جنگی ویما خندق دا پارے جنگی خندق دا پارے خندق کو نفتی دا او تیارے کو ندریو طرف لے خندق کو نفتی دا دا اللہ پیغمبر بھوی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر اللہ جون خود دے مگر جون دا آخرت دے اللہ انصار والمہاجرین تا بخنو کی لو کانو یعلمون کاش دے پوئی گیا فیضار کبو فی الفلکی زبط کشتی دا توحید کی سور شا او زبایان کد مسئلی توحید فیضار کبو فی الفلکی فسر کرا کہ سوارشی دے بگشتوں کی کشتی کیا بلی اللہ خالص کون کی دے اللہ دا بلنی فلما نجاہم فسر کرا کہ خلاصے ورکی اللہ دے ایل البر انچیتا اذا ہم یشرکون ناسا بدے شرک کیا لیت کرو یہ پار چکو بیما پاگ سبند آتے نا ہم چور کی منگا لیتا ولی مت ادے پار کی فائدہ آخری رہی پندر دے چکو بسی رہی اولا میں آ رہا ہوں آیا تھے پوری آنا مچی جالنا ہر مان اگر کی سورت سرا مناسب تم شو الم اللہ ویلو بطور شکوا او دل تم اللہ بطور شکو وی اولا میں آ رہا ہوں آیا تھے پوری آنا مچی گردو لے منگا ہرام آمین رامن والا او ارولے شی خلق تختولے شی ارولے شی خلق من حولہم جیر چاپی رہ گئینا مطلب رہا جیر چاپی رہ بدن میرا او دلتا امن دے افضل باطلی امینون اے پس فعال او باطل او باندیا یؤمنون ایمان راڑی گئی و بنعمت اللہ او پنعمت دا اللہ واندی چلا اللہ پیغمبر دے ویا اسلام دے دین اسلام دے یغفرون کفر کئی گئی ومن اظلم او سوک دلوی ظالم ممن دا چانا چی جو ایپا اللہ بنی درو یعنی اثبت درو کئی حق دا ہر کل چرا گیا حق دتا علی تبی جہنم اے نشتہ دے پا جہنم کی مسول للکافرین زائر پاس کی رو دپار کافر ہوا والذین آوا کسان جاہدو فینا چی کوشش کئی جاہدو فینا چی کوشش کئی فدن منگا کی لنہدی انہم سبلانا خام خام مضبوط بکو منگا دیلا فلا روز دین اخبر باندیا یعنی نور نور توفیق بولد اخبر دین ورکو وان اللہ و یقینن اللہ لما المسلمین خام خا مرگر دا نیکانو دے سورت سورہ عنکبوت دا ممتاز دے پا ذکر قولو دا دی آیت واندی چو اللہ دین جاہدو فینا لنا دی انہم سبولانا فین اللہ لما المسلمین پا مقوات سورت کی سورت باخر کی دا سے ذکر کری دی دا آیت فدی بانی سورت ممتاز دے راشانی سورت ممتاز دے فب مثال دان کبود بانی چی اتخذت بیتا وین آوہل بیوتی لبیت الان کبود راشانی سورت ممتاز دے تا ذکر کولو دا تشجیع او دا بہادر ہے پا مطلی دا سورت کی پا والد سورت کی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یغتنون او سورت ممتاز دے پا عادت مستمر دا اللہ پا ازمائش قولو باندی پا مخلوقات اللہ وی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ دغشان سورت ممتاز دے فمجاہدی باندی دخپن نفسارا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه دغشان سورت ممتاز دے پا بیان دا منافقان باندی چکل والا تجلیب رسید لے مجعل فتنة الناس كعذاب الله داشان سورة ممتاز دي فا ونا دسكين روبواني كيب تبعو سبيلنا والنهمل خطواياكم وما هم بحاملين من خطواياهم من شيء داشان سورة ممتاز دي فذكر دو عمر بحر نوح عليه السلام كفل بصبيهم الف سنة إلا 50 عاما داشان سورت ممتاز دیا پا بیان دا کافرو چی فما کان جواب قومی ہی الا ان قال لقتلوه او حرقوه فانجاہ اللہ من النار سور انبیاء محتاج دے ان پا دلشن آیت واننی پو مضمون دا دے الفاظ دانی دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم نو آغاز آئی صورت امتیاز دے آغاز دی صورت امتیاز دے دائنانی صورت ممتاز دے پا ذکر دفع آمن له لوت او وقال انی مہاجرن الی ربی یو دا حضرت نوح علیہ السلام خبر آگا ویمان دا لوط علیہ السلام خبر آ رہا اور دویم علی ابراہیم علیہ السلام خبر آ رہا داؤ امتیازات دی صورت دا شانی صورت ممتاز دیا پسیفت ذکر کل دا پیغمبر چما تم تتلو من قبلہ من کتاب دا شانی صورت ممتاز دے پادمی کتابت دا اللہ دا پیغمبر چولا تخطہ بی امینی کا اذن لرتاب المبدلون واخر دوانا الحمدللہ